Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz? Günaydın. Şimdi günaydın, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, yine uluslararası ekonomi politik meselelerini konuşmaya karar vermiştik ama yine Türkiye'nin gündeminin de ağır bastı. Artık çaresiz olarak pazartesi günlerindeki programlarda genellikle Türkiye'de hızla değişen bu gündem şeylerini de gelişmelerini takip etmekten başka çare yok diyelim. Yani iki şey vardı. Bir tanesi bu Dersim meselesi. Bununla başlayalım isterseniz. Tamam. Kim bilir kaç defa konuştuk ama bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi bir şeye de yol açtı. Tartışma mı denecek bilmiyorum ama. Şimdi Dersim meselesi gibi pek çok husus var Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklığa kavuşturması gereken hususlar. Çünkü sonuçta zor bir durum. Yani partinin geçmişteki mesela Dersim meselesi partinin genel başkanının kendisini ve ailesini ilgilendiren bir husus. Çünkü Dersimli bir genel başkan var. Aileniz başkanı olduğunuz partiden mağdur olmuş. Dolayısıyla bunu nasıl kapatırsanız, nasıl kendiniz geçmişte bu konuda merak etmişsiniz ki kendiniz devletin müsaadeye mazhar kabul ettiği bir Dersimlisiniz. İşte bürokraside yükselmenizde engel çıkarılmamış, belli mevkilere gelmişsiniz. Ama kendiniz de tabii ki bu göç, aileniz göçe mazur kalmış, başka yerlere gitmişsiniz ama bir şekilde kendiniz yaptırmışsınız. Buna ilişkin doküman toplamışsınız. Yani genel başkan olduğunuz partinizin yarattığı mağduriyet üzerinde kendiniz de araştırmışsınız. Eşiniz de bu konuda, eşinizin ailesi de, yeğeniniz ki söz konusu açıklamayı yapan kişi de benim bildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun yeğenidir. Öyle mi? Hüseyin Aygün'den bahsediyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Evet, milletvekili. Ya bu konuda aileniz ne kadar Cumhuriyet idaresiyle daha sonraki hayatlarında kendiniz bütünleşmişse de soru işaretleri taşıyarak gelmişsiniz. Babanızdan, dedenizden bu öyküleri dinleyerek büyümüşsünüz. Nitekim kalkıp gitmişsiniz şöyle ele avuca geldiğinizde bürokraside ve siyasette. İhsan Sabri Çağlayangil'e sormuşsunuz. Kılıçdaroğlu bu konuda Çağlayangil'le görüşür. Yani bu konuyla ilişkin, yani mağduru olduğunuz olay aslında başkanı olduğunuz partinin geçmişinde bulunuyor. Dolayısıyla böylesine bir durumla karşı karşıyasınız ve tüm tarihsel süreç boyunca iktidar cumhuriyetle bütünleşmiş olan bu partinin kadroda bunu gizlemişler çok uzunca bir yıllar boyunca. Yani şunlarla, açıkçası bu meselelerle, bu konulara ilişkin dokümantasyon ortaya çıkması, bu konuların korkmadan konuşulması şunun şurasında 10 sene bile değildir. Bir takım çalışmaların içerisinde ayıklayarak yolculuk yapardık. Hala gizli bir takım belgeler var. Bugün bununla yüzleşmek durumuyla karşı karşıyasınız. Partinizin aslında bugünkü, yani kadroları, böyle bir olayla yüzleşmekle ilişkin bir konumda değil. Öyle bir vaziyette değil. Bunun böyle bir olmadığını söyleyen insanlarınız var, kadrolarınız var ve aslında bir şey sizin tarafınızdan da ortaya çıkarılmış bir durum. Bununla siz kişisel hayatınızda yüzleşmişsiniz ama siyasi hayatınızda yüzleşmiyorsunuz. Tabii CHP Genel Başkanı'nın taşıyabileceği bir durum değil bu. Çok kolay bir olay da değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği vaziyet zaten yüzleşemeyen bir parti. Yüzleşemediği için de durduğu yerde duruyor. Yani sadece bu, bir de şöyle bir şey vardır hayatınızda. Böyle bu tür meselelere girdiğinizde hem Atatürk döneminde hem İnönü dönemine hem de başka zamanlara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzleşmesi gereken pek çok husus var. Ama genelde şöyle olur. Ya Atatürk dönemi aklanır, İnönü'ye yüklenir ya da ikisi de aklanır. Kötü işler tarihi hep Demokrat Parti ile başlar bizde. İşte şeyle başlar, ne der? Ezanı Arapça okuttu diye başlar. Sanki bu bütün bu 1923 ile 50 arası işte zaman zaman duruma göre İnönü'ye yıkılan durumları vardır ama Atatürk dönemi farklıdır. Şimdi bugün artık dersim üzerine yazılanlar, çizilenler, dokümantasyon onlarca cildi buldu. Ayrıca mesela dersimle ilişkin harekat sadece 37-38 yıllarını kapsamaz. Yani 20. yüzyılda sadece dersimde 38'e kadar işte 1907, 8, 9, 16, 26, 30 ve 31'de de harekatlar oldu. Onlarca bugün artık Dersim ve Kürt meselesine ilişkin işte rapor, kitap, dokümantasyon onlarca şeylere ulaştı. Şimdi aslında hem Dersim'e gelene kadar hem Kürt meselesinde hem de genel olarak açıkta CHP'nin kavuşturması gereken o kadar olay var ki, yaşananlar var ki, bunları isterseniz ben bile şu anda bir liste sunabilirim. Yani Atatürk'ün Kürt meselesine bakışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu meseleye değerlendirme çeşitliliği, yani 25'e kadar, 1925'e Seyit'e kadar Kürtlerle olan münasebet, bunu da açıklığa kavuşturması gerekiyor. Daha sonraki gelişmeler, 25 sonrası gelişmeler, biz şeyi de bilmiyoruz, yani sadece dersin değil. Bütün bu Kürt isyanlarında, bu Kürt harekatlarında ne kadar insan öldüğü de yuvarlanır. Bunların nelere mal olduğunu bilmeyiz. Bu harekatlarda kullanılan silahların toplu öldürme silahları, gaz bombası, yabancı kaynaklardan bakarız yani bunlara genel olarak. Onlar da yani bizim genelkurmay kayıtlarımız, hatta bu konuya ilişkin Türk Tarih Kurumu kayıtları bile gizlidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu tarihe ilişkin kendini zaten bugüne kadar yani ortaya dökememişti. Böyle şeylerle çıkıyor. Ama bunların şeye gidelim, Kürt isyanlarını bir tarafa şimdilik koyalım. Yani biz Lozan müzakerelerini, Musul, Kerkük konusundaki gelişmeleri, Lozan'da bir kahraman yaratırız, İsmet Paşa deriz. Hayatında ilk defa dış şeye gitmiş bir kişidir. Ama burada neler olduğunu çok ayrıntılı olarak bilen, araştıran münevver kesim de yani son yıllara kadar çok fazla değildi. Çünkü bunun son derece tehlikeli konulardı. Yani Kürtlerle, Kürt kelimesini ettiğimizde benim, yani Kürtlere özgürlük diye bağırdığımız takdirde 141 ve 142'den 15 yıla kadar uzanan hapis cezası alıyordunuz. Halklara özgürlük, Kürtler, Kürtlere özgürlük dediğinizde. Şimdi Menemen olayından İzmir suikastine kadar, İzmir suikastından kavuşmuş bir olay mıdır? Değildir. Değildir, evet. Yani İzmir suikastinde, suikastin içerisinde bulunan kişi ya bunu Kemal Paşa ile birlikte planladım diyor, asılıyor ama. Yani bunların açığa kavuşması lazım. Yalanla gelen bir tarih üzerinden çözümle yapıyorsunuz. Mesela 2. Dünya Savaşı döneminde Alman yanlısı, Nazi yanlısı taraftar politikaları izlendi. Mesela sorayım size, Hitler'in hediye ettiği Mercedes'e binen bakan kim? Biliyor muyuz? Saracoğlu mu? Hayır. Yakınlarına geldiniz. Numan Menemencioğlu. Numan Menemencioğlu, evet. Yani Hitler'in hediye ettiği Mercedes'e binen bir dışişleri bakanınız var sizin. Evet. Yani şimdi bu Dersim meselesinde bir kere zaten çok daha önceden başlanmış olduğuna dair çok sayıda bilgi ve veri de var elimizde ama harekatı zaten Dersim'de isyan olmadığını ve devlet tarafından planlı bir katliam uygulandığını, harekatı da Atatürk'ün planladığını, bu konu üzerinde çok sayıda çalışma yapmış olan Profesör Baskın Orhan da söylüyor. Dersim'de isyan yoktu. Bunu diyenler tarihle pek fazla ilgilenmeyenlerdir. O yıllarda tam olarak hakim duruma devletin asıl amacı hakim olmak değil, fethetmektir diyor. Yani bir zaten bu konuya ilişkin, yani buraya Cumhuriyet İdaresi mühendislik yapıyor. Ve burayı, evet, yani bir demir yollarının da yatırımın %60'ı Ankara'nın doğusuna yapılmıştı. Doğusunda olmasının nedenleri belli. Yani bu konuya ilişkin sayısız raporlarda, yani burası Türkleştirilmek isteniyor. Yani Kürt'ten Türk yapmaya projesi tümüyle buna hasrediliyor. Buraya kaynaklar yapılıyor ve bu isyana bağlı olmaksızın burasının halli mevzusu var. Yani bir bu konuya ilişkin Baskın Hoca'nın 1981 yılında, yani benim açımdan önemlidir o Yurt Yayınları'ndan çıkan Mete Tuncay'ın Tek Parti dönemine ilişkin kitabından içindeki pek çok husustan hepimiz, çoğumuz yararlandık. Ama son zamanlarda mesela gerçekten ciddi arttı bu Necmettin Sılan, Halk Partili, bu konularla görevlendirilmiş, işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden kişilerden, etkin kişilerden biridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilişkin yıllar boyunca en önemli müfettişliğini yapmış kişinin bütün hatıratı ve dokümantasyonunu Tarih Vakfı 2010 ve 2011 yıllarında yayınladı. Yani bu konuyla ilgili olarak okumak isteyenlere tavsiye edebileceğim bir şey. Evet, birçok belgeyi de İş Bankası Yayınları iki cilt halinde yayınlamış durumda. Yani bu konuda bilinmeyenlerin yanı sıra epey açığa çıkmış olan şey de var. Hüseyin Aygün'ün kendisi de şimdi tartışmaların konusu, öznelerinden biri olan Hüseyin Aygün'ün de çalışmaları var anladığım kadarıyla. Hem de bir kısmı Kürtçe'de yazılmış olan. Yani bu konularda fazla sadece bilmekle bilmemek arasında, evet, bir tercih meselesi. Yani Celal Bayar'ın daha önce de konuşmuştuk. Yani ben kendi halimde iki rapor, bir tanesi tesadüfen bir maliye müfettişinin özel olarak hazırlayıp dönemin başbakanına sunduğu raporu benimle paylaşmıştı rahmetli Burhan Sultan Bey. Onu radyoda açıklamıştık. Evet. İşte yine Celal Bayar üzerine araştırma yapan bir akademisyenin, hala devletin resmi kayıtlarında olmayan ama daha sonra popülerleşen Şark raporları, sayısız raporlar var. Zaten Necmettin Sılan'ın arşivi hem kendi raporları hem de 1925'ten itibaren, 20'li yıllardan itibaren devletin tüm kayıtlarında bulunan raporları sıralamışlar. Yani Tuğba Ak Ekmekçi ve Muazzez Pervan'a teşekkür etmek lazım. Aynı zamanda Zafer Toprak ön sözüyle yayınlanmışlar. Yani benim gördüğüm bu külliyat eksiksiz bir külliyat. Bir de mesela Dersim'e ilişkin bir şey oluşturabiliyor. Guide oluşturabilen 100 tane basılan bir devlet genelkurmay şeyi var. Mesela onu da bu beyin arşivinden bulmuşlar. Jandarmaya ilişkin şeyler. Yani pek çok santim santimetre karesi, aşiretlerin başkanları, çadır sayısı, her şeye varan derecede bilgilerin mevcut olduğu raporlar var. Ama hali hazırda, bunun ötesinde Atatürk'ün evladı maneviyesi Sabiha Gökçe'nin, ben söyleyeyim, Türk Tarih, yok, Türk Hava Kurumu yayınlarından 1981 yılında Atatürk'e ilişkin anılarını içeren kitabın içinde Sabiha Hanım bu harekata katılır. Buna ilişkin çok ciddi bilgileri bunlarda bulabilirsiniz. Ayrıca sözlü tarih içerisinden gelenler var. Bir de Sabiha Gökçen'in mesela zehirli gaz ya da napalm gibi bir şey atmış olduğuna dair şeylerde, belgelerde geçiyor. Hatta bizzat Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, kendi yaptığı mülakatta da eski Dışişleri Bakanlarından o zamanki polis neydi adı? İhsan Sabri Çağlayangil'in fareler gibi zehirledik mağaralara kaçtılar lafını da bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylemiş durumda. Tabii. Ama ayrıca iki günden beri de Radikal Gazetesi de Dersim Gerçeği diye şey yapıyor. Meseleyi ele almış. Devam eden Abdullah Kılıç'la Ayça Örer'in şeyinde önce planlama yapıldı, sonra katliam yapıldı. Atatürk'ün imzalı belgeleri de var. Haydutlar bertaraf edildi diyor. Celal Bayar da terörist bunlar diyor işte. Toplu şekavet hadiseleri muayyen bir program dahilindeki çalışmaların neticesi olarak kısa bir zamanda bertaraf edilmiş. O zamanki başbakan Celal Bayar o mıntıkada bu gibi vakalar bir daha tekerrür etmemek üzere tarihe devrolunmuştur diye tarihin belki de en yanlış çıkan şeylerinden, kehanetlerinden birini yapıyor. Bravo ve alkış sesleri arasında. Evet. Yani ilgilenenler, açıkta kavuşturması üzerinde yoğunlaşmak isteyenler için çok ciddi bir şeye sahip bugün. Bu konuda bilgiye, kütüphaneye sahibiz. Onun için işten farklıyız. Ama bunun kabullenilmesi, yüzleşilmesi, itiraf edilmesi, bu gerçekle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kendi içerisinde sindirerek bu mevzuyu ortaya koyması, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu mevzuyla yüzleşmesi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu haliyle bu işi kaldırması pek mümkün gözüküyor. Çünkü bugün Dersim baskının işte islahını, hareketini planlayanlar kadar kafalara sahip insanlar da dolu. Evet, yani şey de çok tuhaf. Yani mesela bugünkü işte çeşitli gazetelerde sözünü ettiğimiz kitapların yanı sıra Radikal Gazetesi'nde sadece işte gizli plan kanlı baskının 5 sene önceden planlandığını, hazırlandığını da ortaya koyuyor. 33 tarihli 1933 hangi aşireti nereye sürüleceği bilgisi bile mevcut ve bizzat Atatürk'ün de imzasını taşıyan planlar, harekat planları falan var. Bu Sılan arşivi bunların hepsini tek tek veriyor. Yani bunlar hepsi orada var. İngiltere'de gaz kullandılar demiş mesela. Evet. O da doğrulanmış. Yani Çağlayangil'in, dönemin emniyet müdürü Çağlayangil'in ordu zehirli gaz kullandı. Mağaraların içinde bunları fare gibi zehirledi sözlerini İngiliz belgeleri de doğruluyor. Ve inanıyorum ki gaz da kullandılar ifadesi var. Elçiliğin Londra'ya merkeze gönderdiği mektupta. Evet. Muhsin Batur'un anılarında kendisi söylüyor. Burada artık ben duruyorum. Bundan sonra çünkü Batur harekata havacı subay olarak katılır. Evet. Ve anılarının o bölümüne geldiğinde bundan sonrasını okuyuculardan özür dilerim. Hayatımın karanlık sayfası gibi. Yani şimdi tam hatırlamıyorum. Yazamayacağım der. Dersim bombalamasını. Evet. Yani bu kendisi bizzat burada durur. Orada durur anılar. Bunu herhalde 90'larda yayınlanmıştı. Yanlış anımsamıyorsam. Bu böyle bir olay ama sadece bu değil. Yani baktığınızda tarihinizde Kürt meselesine ilişkin işte 20'ye yakın şey var, harekat var. Bunların da açıkta kavuşması gerekiyor. Tan matbaasını CHP'nin değil mi tan matbaası olayı? Evet. 1945 4 Aralık tarihindeki bu vandalizm bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani isimleri de vermemizde birçoğu intikal etmiş, Nihat Erim'den Vali Kırdar'a halen yaşayan gazeteci Cumhuriyet Halk Partisi'nin unsurları, o zamanki MİT, neyse, bizzat planlanmış olaylar değil mi? Bunlar devletin belgelerinde var. Eğer özür dileyecekse Dersim kadar tan olayı var. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. Evet. Sabahattin Ali'yi kim öldürttü? Kimin emriyle öldürüldü? Ankara Üniversitesi olayları, yani 1963 kararnamesi ki yine başbakanlığı dönemine gidir. Rumların tasfiyesine ilişkin. Gizli kararnamesi, Bakanlar Kurulu kararı. Yani kadar çok mevzu var ki tabii ki, ama yani bugün can alıcı nokta tarihin, Cumhuriyet tarihinin en önemli meselesi olan Kürt sorununda yaşadıklarımız ve yani tabii şöyle bir şey yaşıyor. Allah ne derler, Kılıçdaroğlu'ndan düşürmesin. Yani ailenin mağdur olduğu olaydan sorumlu partinin genel başkanı olmak kadar da yani insana gerçekten zor bir durum. Evet, kolay kendi, bir şey yani, olmasa gerek. Eşiyle yapılmış olan Amber'in Zaman'ın gazeteci yapmış olduğu konuşmada Demiray Oral da alıntı yapmıştı Taraf gazetesinden. Dersim'in çok acı bir tarihi var. Öyle büyüklerimiz hep anlatırdı. Kemal Bey'in babası 38'den sonra sürgün edilmiş. Evet, halası aileden 40 kişiyle birlikte götürülmüş. Derin izler bırakıyor tabii, öfkeleniyorsunuz demiş. Öldürüldüler mi diye sorunca da evet diyor gözleri dolarak. Yani babası sürgün edilen, ailesinden de 40 kişi öldürülen kişi Kemal Kılıçdaroğlu ve Dersim olayı diye bahsediyor bu olaydan. İşte ama bugün bu partinin bir kısmı ayaklandı değil mi, bu Hüseyin Aygül'ün açıklaması sonucunda adamın işte partiden atılmasına kadar gerektiğine ilişkin lafları dedi. Yani kendi gerçeğiyle yüzleşme problemi var ve işte arşivleri aç demiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden de şeye Gürsel Tekin başbakan yardımcısı, ama yani Baskın Oran'ın da söylediği gibi arşivleri aç açıklaması çok tutarlı değil. Çünkü birçok belge zaten ayıklanarak bir kısmı İş Bankası'nda yayınlandı. Mesela arşivlerin açılıp açılmaması değil, ortada yaşanan bir gerçek var. Siyasi bir gerçek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivleri açın açıklamaları günü kurtarma olayından başka bir şey değildir diyor Baskın Oran'da. Ve yani 30'ların ezberini bugün hala tekrar eden anlayışlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmadıkça değil ana muhalefet olmak, muhalefet bile yapamazlar diye de. Yapamıyorlar zaten. Gizli geçen hafta da bu şeyle, yani bunlardan arınmadıkça bugün yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihine, Cumhuriyet Halk Partililer kendi tarihlerini bilmiyorlar. Bilmek de istemiyorlar galiba. İstemiyorlar. O önemli ama. Yani mesela bununla ilişkin kaç kişi bu tarihi bilir? 1947 kongresini tutanaklarını kaç kişi okudu? Yani bunu şey istiyorum, 47 kongresi de işin yani Cumhuriyet mağduriyetinin dinsel kesimi, yani dindarlarla ilişkin, muhafazakarlıklar, işte İslam'la ilişkin hususlardır. Yani 1923 ile 47 arası uyguladıkları laiklik programının da yüzleşmeye çalıştıkları bir şeydir. Gerçekten aslında şöyle, ben bu mevzuya bir tarihsel olarak değil, bir işte gazeteci kimliğimle yaklaşık 30 yıldır okuyorum. Bu 46-50 arasında Cumhuriyet Halk Partisi içindeki konuşulanlar başka bir hiçbir dönemde konuşulmamış. Hele bu dönemde kıyaslanamaz. Evet. 46-50 de çok ciddi bir, ya biz ne yaptık bir bakalım faturaya diye bir şey var, kalkış var. Bir de müthiş bir şey var, yani vahşete ilişkin de epey ipucu var. Hatta müthiş, yani insanın kabullenmekte güçlük çektiği şeyler. Mesela bugünkü Radikal Gazetesi'nde onun çok çarpıcı örneklerinden biri var. Bölgeye genel müfettiş olarak atanan General Abdullah Alpdoğan, Alpdoğan Paşa, Seyit Rıza'nın kendisiyle görüşmesi için gönderdiği oğlu İbrahim'i astırıveriyor. O zaman da Dersim ayağa kalkıyor. Böyle sayısız şey var yani. Yani bu işin ayan beyan ortada, pek çok şey yazıldı, çizildi. Sadece bunu, tamam, görüntüler bile var Diner arşivinde. Korkunç onlar, görüntüler de var. Evet. Dehşet yani, verici. Aslında yani her şey türkülerde alıyor, yani orada yaşanan acının pek çok şeyi. Ama biliyor musunuz, devlet tutmuş 37-38'den sonra Bu Sılan arşivinde bulunan yani inanılmaz bir propaganda ve beyin yıkama operasyonları yapılmaya çalışılıyor. Bir destan da hazırlamışlar. Bu Sılan arşivinde o da var. Yani geldi devlet bizi adam etti kurtardı destanı. Şimdi onu bulmak zor. Dört cildin arasında. Yani çok bu acıklı iş, tabii. Çok acıklı bir durum ve biz kendi tarihimizde bu işi yani iş, sol partiler, solda yer alan pek çok düşünür açısından da baktığınızda problemli bir alan olmuş. Yani buralara buralarla detaylı girenler tabii ki çok cezalandırılmış. İşte bunların başında Beşikçi İsmail Beşikçi, lazım. Evet. İsmail Bey yani ömrünü bu işlerle önümüze sunduğu raporlar, yazılarla geçirdi ve bunun büyük bir bedelini ödedi. Hala ödemekte devam ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bununla yüzleşim zor bir durum yani. Evet ama bu yüzleşmeler yapılmadıkça genel olarak biliyoruz ki bu işlerin içinden de çıkılamıyor. Yani maalesef şeyi de biliyoruz, genel bir eğilim olarak pek çok kesimlerinde insan topluluklarının işine gelmeyen gerçekleri kabul etmeme yönünde çalışan bir mekanizma tarafı da var beynin, ama bunu aşmadan da gerçek dünyayla kavuşulamıyor. O zaman da şizofreni gibi ya da hiç anlamadığım konular bunlar, ama gerçeklikle bir kopuşma yaşanıyor. O da çok sakıncalı herhalde. O da bitiriyor zaten. Evet. Yani bu ne olmuyor? Yani tüketiyor. Karşı karşıya kalıyorsunuz bunların hepsiyle. Ve sonra da gerçekle bu derecede size yakınken, netken bunu hala kabul etmemek bitiriyor. O bir kişilik da yarılmasına yol açıyor ya, herhalde. Evet, peki bence süreyi de maalesef bitirdik. Bence burada durabiliriz. Çok acıklı bir durum aslında. Evet. Ama inşallah bu işin içinden de çıkılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir an önce gerçeklerle yüzleşip aslında gerçek bir muhalefetse dönüşmesi de fevkalade iyi olur memleket adına da. Yani dolu dizgin giden bir iktidarı da dizginleyecek bir sağlıklı muhalefete. Ama inşallah ben yanılırım yani. Pek öyle bir beklentim yoktur. Umudu kesmemek lazım. Lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.